Please wait for the interpreter to translate your answer. دسبندیند که ترجمان انتظار کند تا شما سوالانی جواب ترجمه کند. دسبندیند که ترجمان انتظار کند تا شما سوالان جواب ترجمه بکند.